Ilan ba sa mga kakilala natin ang takot sa dilim? Alam ko na marami sa atin ang natatakot kapag napupunta sila sa mga madidilim na lugar o silid. May mga takot sa dilim kasi hindi nila alam kung ano ang meron doon. O kaya yung iisipin mo pa lamang na madilim at para kang walang paningin ay talagang nakakatakot na. Pero bakit nga ba kapag sinasabing dilim ay takot na kaagad ang ating nararamdaman? Pero paano kung sa oras ng iyong pangangailangan ay ang dilim, ang iyong kinakatakutan, ang iyong magiging kakampi? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na napaka-importante ng edukasyon sa isang tao upang makamit niya ang kanyang pangarap sa buhay. Kapag nakatapos ka ng pag-aaral ay hindi ka mahihirapan sa paghahanap ng trabaho. Kapag alam ng tao na meron kang pinag-aralan ay hindi ka nila mamaliitin. Mataas ang tingin sa iyo ng karamihan at ang mga salitang yan ang madalas na marinig ko sa aking nanay noong kami ay mga bata pa lamang. Ako nga pala si Julia, ang nakakatakot na karanasan na aking ibabahagi ay nangyari matagal ng panahon, Papa Dudut. Nasa 15 anyos pa lamang ako noon, Papa Dudut. Bakit nga ba nabanggit ko ang kahalagahan ng edukasyon sa una? Yun ay dahil sa ang makatapos sa pag-aaral ang isang bagay na mahirap at tila imposibleng mangyari sa buhay naming magkakapatid. Walo kami na anak ng aking nanay at ako ang pangatlo. Ang aming ama ay namatay dahil sa isang aksidente. Noong buhay pa siya kahit paano ay nakakaraos po kami sa buhay. Ngunit simula nang mawala siya ay doon na kami mas lalong nahirapan. Walang natapos ang nanay ko, paglalabada ang naging paraan niya upang kumita ng pera para maitaguyod kaming walong magkakapatid. Saksi ako sa mga naging hirap ni nanay sa tuwing tambak ang kanyang labahin. Sa gabi ay nahuhuli ko siyang umiiyak habang iniinda ang pananakit ng kanyang mga kamay at likod. Gusto ko siyang lapitan at yakapin pero hindi ko magawa. Hindi kasi kami close ni nanay kaya nahihiya akong gawin yon, Papa Dudut. Natatandaan ko pa kung gaano kalakas ang iyak ni nanay nang mabuntis ang pangalawa kong kapatid. Ganon din nang makabuntis ang kapatid kong lalaki na panganay. Sa aming walong magkakapatid, sila ang inaasahan ni nanay na makakatulong niya sa pagtatrabaho para sa aming pamilya. Pero nabigo siya sa mga ito. Julia, ikaw na ang panganay ngayon at ayusin mo ha. Magtapos ka ng pag-aaral. Huwag kang tutulad sa akin na isang labandera. Huwag ka rin munang magpapabuntis. Ang payo ni nanay sa akin palagi. Gusto kong sagutin noon si nanay na wala akong pagpipilian kundi ang maging kagaya niya dahil alam ko sa aking sarili na hindi niya ako kayang mapag-aral. Wala kaming pera at kung pipilitin man, mga iba kong kapatid ang magsasuffer. Baka hanggang sa simula lang ako pero sa gitna ay hindi na kayanin at titigil din ako sa pag-aaral. Nangihinayang ako sa pera kapag ganon, Papa Dudut. Iniisip ko noon na magaya ako sa dalawa kong kapatid. Pagkatapos ng high school ay mabubuntis, mag-aasawa at malulugmok lalo sa kahirapan. Wala akong pangarap sa buhay dati. Ayoko kasing lokohin ang sarili ko na darating ang araw na makakaahon ako sa kahirapan. Wala akong nakikitang paraan para mangyari ang ganon, Papa Dudut. Ngunit may plano pala ang kapalaran sa akin at sa aking pamilya. Isang araw ay binisita kami ng bunsong kapatid ni nanay na si Tita Emmy. Anim na magkakapatid sina nanay at siya ang panganay. Sa kanilang magkakapatid ay tanging siya lamang ang naghihirap. Masyado kasing mataas ang pride ni nanay kaya kahit hikahos na ay hindi siya humihingi ng tulong sa mga kapatid niya. Isa pa ay lumayo rin kami sa lugar kung saan malapit ang mga kapatid niya dahil sa masyadong mapagmataas ang mga ito. Imbis na tulungan si nanay ay parang pinagtatawanan pa nila dahil sa naghihirap ito. Si Tita Emmy ay nagtrabaho sa Israel bilang isang caregiver. Namatay na ang inaalagaan niyang matandang babae kaya umuwi na siya sa Pilipinas. Ipinagmalaki niya na nakapagpatayo na siya ng magandang bahay at may negosyo na rin sila, kaya hindi na niya kailangan pang kumayod. Ang goal na lang daw niya ay mapatapos hanggang college ang anak niyang si Althea na kaedad ko. May dalang mga pasalubong sa amin si Tita Emmy. Mga damit, sapatos, chocolates, dilata at kung ano-anong gamit. Nakita ko na inabutan pa ni Tita Emmy ng pera si Nanay. Mangiyak-ngiyak si Nanay sa mga tulong na inabot ni Tita Emmy sa amin. Nagtaka ako kung bakit tinanggap ni Nanay ang mga yon kasi alam ko na ayaw niya na tinutulungan siya ng mga kapatid niya. Siguro ay lugmok na siya at nilunok na lamang niya ang kanyang pride. Pagkaalis ni Tita Emmy ay kinausap ko si Nanay. Akala ko po ba ay hindi tayo tatanggap ng tulong sa kanila? Ang nagtataka kong tanong kay Nanay. Noon yun, noong buhay pa ang tatay ninyo. Ngayon na wala na siya. Hindi na praktikal kung magiging mapagmataas tayo. Kapag may tutulong, tatanggapin natin. Tugon niya sa akin. Ano po pala yung pinag-usapan ninyo kanina ni Tita Emmy? Parang sobrang seryoso niyo eh. Usisa ako. Tungkol sa iyo, Julia. Tinatanong ako ni Emmy kung sino sa mga anak ko ang gusto niyang pag-aralin ko. Sabi ko ikaw na lang. Total eh, 4th year high school ka na sa susunod na pasukan. Malapit ka na mag-college. Sasagutin niya raw hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Sagot niya. Napanganga ako sa mga sinabi ni Nanay Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na mag-o-offer si Tita Emmy ng ganon sa amin. Dati kasi wala siyang pakialam sa amin pero mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin. Kung dati ay wala akong pangarap sa buhay, sa araw na yon ay biglang nagkaroon. May chance na kasi ako na makapagtapos at sobrang laking bagay noon para sa pamilya ko. Yun lang kasi ang tanging paraan na aking nakikita para makaalis kami sa pagiging mahirap. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ko ang offer ni Tita Emmy. Inasikaso ko ng lahat kasama si Nanay para sa paglipat ko ng school. Dahil sa si Tita Emmy na magpapaaral sa akin, sa kanila na raw ako manirahan. Yun daw ay para madali niya akong mamonitor. Isa pa sa lugar nila ay maraming magagandang eskwelahan na pwede kong pagpilian kapag natapos ko na ang high school. Dalawang linggo bago sumapit ang pasukan ay lumuwas na ako papunta sa bahay ni Tita Emmy. May dalawang palapag ang bahay nila. May apat na kwarto sa itaas at ang salas, kusina at banyo ay nasa ibaba. Tatlo ang anak ni Tita Emmy, ang panganay ay nasa ibang bansa, ang pangalawa ay nakabukod at nagtatrabaho na rin at ang bunso na si Althea ay naroon sa bahay. Siya yung kaedad ko, bali ang nasa bahay ay si Tita Emmy. Ang asawa niya ay si Althea. Sa pagkakatanda ko ay may trabaho sa isang manufacturing company ang asawa ni Tita Emmy. Masakit man sa akin na malayo sa pamilya ko ay naisip ko na kailangan kong magsakripisyo, Papa Dudut. Hindi pwedeng magkakasama nga kami pero habang buhay na maghihirap. Hindi ko rin inalis sa utak ko ang bili ni Nanay na sundin ko lagi si Tita Emmy para mas matuwa ang mga ito sa akin. Saka ganti ko na rin daw yon sa tulong nito sa amin. Medyo natuwa ako dahil hindi gaanong karami ang kasama ko sa bahay ni Tita Emmy. Tatlo lamang sila at hindi marami ang aking pakikisamahan. Ang akala ko pa nga ay ipapagamit nila sa akin yung isa sa dalawang bakanting kwarto sa itaas pero hindi pala. Sa salas daw ako matutulog. Tapos yung mga damit at gamit ko ay sa maliit na storage room na ang pinto ay nasa ilalim ng hagdanan. Ang sabi ng asawa ni Tita Emmy na si Kuya Johnson ay baka pwede na doon ako patulugin sa mga bakanting kwarto sa itaas. Pero tumutol si Tita Emmy. Ang dalawang bakanting kwarto raw ay sa mga anak niya na wala roon at baka magalit ang mga ito kapag pinagamit sa iba. Maliwalas ang bahay ni Tita Emmy at yon ay dahil sa malawak yon at malaki. Sa unang gabi ko roon ay naglatag ako ng mattress na medyo manipis. Meron akong dalawang unan at isang kumot. May electric fan din kaya hindi ako iinitin. Wala ring lamo kaya hindi na kailangan ng kulambo at katol. Hindi ako nakatulog ng maayos sa unang gabi sa bahay na yon, Papa Dudut. Bukod kasi sa namamahay ako, ay umiyak ako. Namimiss ko sina nanay at ang mga kapatid ko. Kahit nagsisiksikan kami sa pagtulog sa sahig ay masaya kami. Pero nang gabing yon ay wala na akong katabi, ako na lamang mag-isa. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti na rin nasanay sa bago kong environment. Kailangan kong magpakatatag. Nagsimula na rin ang pagpasok ko sa school, naging magkaklase pa kami ni Althea na kahit na anong gawin kong pakikipag-usap ay hindi ko maramdaman na pinsan ko siya. Iwas na iwas siya sa akin sa school na parang kinakahiya niya ako. Sa madaling salita ay malayo ang loob niya sa akin. Nagkaroon din ako ng kusa na kumilos sa bahay. Ako naghuhugas ng mga pinagkainan at palagi yon. Tumutulong din ako sa paglilinis ng bahay at pamamalengke. Ako na rin ang naglalaba tuwing weekend kahit pa meron akong mga schoolworks na kailangan na matapos bago sumapit ang Monday. Palagi kong sinasabi sa aking sarili na ayos lang kasi pinag-aral naman ako ni na Tita Emmy. Normal lang ang lahat para sa akin sa bahay na yon, Papa Dudut. Hanggang sa nagbago ang lahat ng isang gabi. Habang natutulog ako sa salas ay may naramdaman akong mainit na hininga sa aking mukha. Yung parang may isang tao na malapit sa akin tapos ay humihinga siya ng malapit sa ganon. Kahit yung paghinga ay narinig ko. Inakala ko na namatay yung electric fan kasi medyo uminit pero pagmulat ko ay hindi naman. Wala rin tao sa harapan ko. Medyo nagtaka ako pero hindi ko yon binigyan ng ibang kahulugan. Tumayo ako para umihi sa banyo. Sandali lang akong nawala. Pabalik na ako sa aking higaan nang mapahinto ako sa paglalakad. Paano ay may nakita akong isang anino ng lalaki na nakatayo sa isang sulok ng salas. Nasa may dilim siya pero dahil may kaunting liwanag na nagmumula sa labas dahil palagi nakabukas ang ilaw sa harapan ng bahay, ay nakita ko ang anino niya. Base sa anino ay masasabi ko na malaking lalaki siya, Papa Dudut. Malaki ang katawan at matangkad at sa aking tansya ay lagpas siya ng 6 na talampakan. Nakatayo lang siya doon at hindi gumagalaw. Naisip ko na baka iyon ay anino lamang ng kung anong gamit sa salas. Baka yung lampshade o yung malaking halaman na naroon. Baka doon lang nagre-reflect yung anino. Ganon ang iniisip ko kaya hindi ako natakot. Bumalik ako sa pagtulog nang hindi binigyan ng masyadong pansin ang anino na hugis tao. Yun ang naging simula ng kababalaghan na naranasan ko sa bahay ni na Tita Emmy. Sa tuwing maalimpungatan ako sa gabi, ay palagi ko nakikita ang anino sa sulok na yon. Kapag umaga na nahinahanap ko sa mga gamit sa salas kung ano ang mga yon ay maaaring mag-form ng ganong anino pero wala akong makita. Medyo nagtaka na ako kung paano nagkaroon ng ganong klase ng anino sa salas tuwing madaling araw. Sinabi ko kay Tita Emmy ang tungkol sa anino. Tumawa lamang siya. Masyado raw malakas ang imagination ko at imposible raw na magkaroon ng ganong anino sa bahay nila. Lalo na tuwing madaling araw dahil tulog na silang lahat ng ganong oras. Wala rin daw sa kanilang tatlo ang bumababa kapag madaling araw na. Naging palaisipan tuloy sa akin ang anino na hugis lalaki. Nagkaroon ako ng pakiramdam na hindi siya basta anino lamang na naporma ng isa sa mga gamit sa salas. Gusto kong bigyan ng nakakatakot na kahulugan ang naturang anino pero agad kong inalis yon sa utak ko dahil tatakutin ko lang ang aking sarili kung ganon. Muli ako nagising ng walang dahilan sa gitna ng aking pagtulog, Papa Dudut. Alas 3 noon ang madaling araw, maalinsangan ang paligid kahit naka number 3 ang electric fan na nakatutok sa akin. Automatic akong tumingin sa sulok kung saan ko nakikita ang anino. Nagtaka ako kasi wala na roon ang anino, Papa Dudut. Nagpasalamat pa ako na sa wakas ay wala na siya. Pero laking gulat ko nang makita ko ang anino na naglalakad paakyat sa itaas. Marahan siyang humakbang paakyat. Nakita ko pa ang kamay niya na nakahawak sa hawakan ng gilid ng hagdanan. Para akong kandilang nauubos sa aking kinakatayuan. Hindi ako makagalaw at grabe ang pagtataasan ng balahibo sa aking buong katawan dahil sa sobrang takot at kilabot. Ibinuka ko ang aking bibig at malakas na sumigaw. Naalarma si na Tita Emmy, magkasama silang Buaman at Kuya Johnson. Pagbukas nila ng ilaw ay hindi ko na nakita ang anino at parang sa dilim ko lamang talaga siya nakikita. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? May magnanakaw ba? Nag-hysterical na tanong ni Tita Emmy. Itinuro kong hagdanan. May nakita po akong anino. Umaakyat siya sa hagdanan, Tita. Parang pupunta sa inyo sa itaas. Ang nanginginig kong sagot. Diyos ko, Julia. Anino na naman. Hindi bang sabi ko sa iyo ay imagination mo lang yon? Mas matagal kami nakatira dito kaysa sa iyo at kung meron man na makakakita ng sinasabi mong anino, ay kami dapat yun. Inabala mo ang tulog namin dahil lang sa wala. Singhal ni Tita Emmy sa akin. Emmy, huwag mo namang sigawan ang pamangkin mo. Pero tama ang tita mo, Julia. Matagal na kami sa bahay na ito at wala kaming nararamdaman na kakaiba. Siguro ay nananaginip ka lang. Magdasal ka palagi bago ka matulog. Mahinahon na wika ni Kuya Johnson. Gusto ko sanang ipilit na totoo ang nakita kong anino sa dilim pero pinigilan ko ang sarili kong gawin yon. Sa mga sinabi nila sa akin ay mukhang kahit na anong paliwanag ang gawin ko ay hindi nila ako paniniwalaan. Alam ko sa sarili ko na hindi ako namamalik mata papadudot. Totoo talaga ang anino na nakita ko sa bahay nila. Pinili ko ng manahimik dahil baka isipin nila na nasisiraan ako ng ulo. Natakot ako na baka yon pa ang maging dahilan para itigil nila ang pagpapaaral sa akin at ibalik ako sa bahay namin. Alam ko na babagsak ang pangarap ko kapag ganon ang nangyari. Ang mga sumunod na gabi sa bahay na yon ay mas naging nakakatakot. May mga pagkakataon pa nga na kahit umaga o maliwanag pa ay nararamdaman ko ang presensya ng anino. Kapag abala ako sa paghuhugas ng pinagkainan o gumagamit ng washing machine ay may mararamdaman akong mainit na hininga sa bato ko. Mahaba kasi ang buhok ko kaya madalas ko yung tinatali pataas lalo na kapag nasa bahay ako. Yun ay para presko ang aking pakiramdam. Minsan pa nga ay parang may humahaplo sa aking braso at binti. Lalo na kapag mag-isa ako. Yung kamay pa na humahaplo sa akin ay medyo mainit kaya talagang ramdam ko siya, Papa Dudut. Kahit na anong sabi ko sa sarili ko na hindi totoo ang nararamdaman ko at anino na nakikita ko, ay hirap akong kumbinsihin ang sarili ko na walang katotohanan ng mga yon. Dahil halos araw-araw akong nakaka-experience nun. Wala ring epekto kahit magdasal ako palagi lalo na bago matulog. Hindi pa rin yon nagagawang itaboy ang anino na nakikita ko sa dilim. May mga gabi at araw din na hindi ko nakikita ang anino, Papa Dudut. Kapag ganon ay nagpapasalamat ako. Yun nga lang hindi magtatagal ay muli ko siyang makikita. Minsan ay nasa sulok siya at kung minsan ay nasa hagdanan. Ang pinaka nakakatakot na lugar na nakita ko siya ay sa mismong panang ko. Nakatayo siya doon at kahit nawala siyang mata ay nararamdaman ko na titig siya sa akin. Takot na takot ako nang mangyari yon, Papa Dudut. Hindi po ako makasigaw kahit gusto ko dahil mapapagalitan ako. Ang ginawa ko ay nagtalakbong ako ng kumot at umiyak ng tahimik. Dahil sa anino na yon ay nagkaroon ako ng takot sa dilim. Sa dilim ko lang kasi siya nakikita. Kaya kapag may madilim na lugar na nakita ako ay palagi kong iniisip na baka naroon yung anino. Isang araw ay umalis ng bahay si na Tita Emmy. Kasama niya si Althea. Hindi ko na matandaan kung saan sila pupunta pero ang aking natatandaan ay buong weekend sila mawawala. Kaming dalawa lang ni Kuya Johnson ang nasa bahay. Dahil sa weekend ay wala akong pasok ay hinarap ko na kaagad ang paglalaba. Gabi pa nang uwi ni Kuya Johnson dahil may pasok siya sa trabaho. Nakakilos ako ng maayos dahil wala akong bantay. Nagawa ko ang lahat ng assignment ko habang nakasalang sa washing machine ang mga gamit ko. Dumating na ang gabi, nagluto na ako ng ulam bago pa makauwi si Kuya Johnson. Ang sabi niya ay masarap daw pala akong magluto at pwede na raw akong mag-asawa. Hindi ko masyadong nakakausap si Kuya Johnson at yun ang first time na nakausap ko siya ng ganon, Papa Dudut. Meron ka na bang boyfriend o may nanliligaw na ba sa'yo? Tanong ni Kuya Johnson sa akin. Wala pa kuya, bata pa ako at sa kapag-aaral lang focus ko, simpleng tugon ko. Ilang taong ka na nga ulit? 15 hindi ba? Aba, pwede ka na magka-boyfriend. Ingat-ingat lang at baka mabuntis ka ha, ang sabi pa niya. Hindi ko binigyan ng kahulugan o mali siya ang mga sinabi ni Kuya Johnson. Ang dating sa akin noon ay para siyang tatay na nagpapaalala sa akin at yung bang parang concern siya sa akin at sa future ko. Hanggang sa biglang dumako sa mas masela na bagay ang topic na gustong pag-usapan namin ni Kuya Johnson. 15 ka na, Julia? Virgin ka pa ba? May karanasan ka na ba sa kama? Seryosong tanong niya sa akin habang nakatitig sa mukha ko. Wala po kuya, sagot ko. Pinilit kong maging normal kahit na hindi na ako komportable sa tanong na yon ng asawa ng tita ko. Kahit na concerned siya sa akin ay hindi yata tama na magtanong siya tungkol sa ganung bagay. Lalo na at kaming dalawa lamang ang nasa bahay. Binigyan niya ako ng takot sa tanong niyang yon, Papa Dudut. Medyo humupa ang kaba ko nang dumako ang usapan namin tungkol sa anino na nakita ko sa bahay nila. Mas okay pa sa akin pag-usapan ang bagay na yon kesa sa maselang topic. Tinanong ni Kuya Johnson kung totoo ba ang nakikita kong anino ng isang lalaki. Nang sabihin ko na totoo ay inamin niya sa akin na nakikita din daw niya ang anino ng ilang beses na. Hindi lang daw siya nagkikwento sa asawa niya dahil hindi ito naniniwala sa mga paranormal na bagay at pangyayari. Huwag daw akong magkwento kay Tita Emmy na ganun dahil nagagalit lamang ito sa akin. Sa kanya raw ako magkwento at naniniwala siya sa ganun. Sinabi ko na lang na gagawin ko ang sinabi niya para hindi na humaba pa ang usapan. Bigla kasi nag-ibang tingin ko kay Kuya Johnson simula nang hindi na ako naging komportable sa tanong niya sa akin. Ginawa ko ang mga dapat kong gawin after namin maghapunan. Napansin ko na sa bawat galaw ko ay nakasunod ang mata ni Kuya Johnson. Habang nanonood ako ng palabas sa TV ay inutusan niya akong bumili ng beer sa tindahan. Gusto raw niyang mag-inom para makatulog kaagad. Total ay wala siyang pasok bukas kaya ayos lang na uminom siya kahit kaunti. Hindi ko tuloy alam kung magandang bagay ba yung makakatulog agad siya at malalasing. Sa malalasing siya, ako natatakot. Alam ko kasi na may mga tao na nag-iibang ugali kapag nakakainom na ng alak. Ngunit dahil nakikitira lamang ako sa bahay na yon ay sinunod ko pa rin si Kuya Johnson. Bumili ako ng beer at pagbalik sa bahay ay nag-inom siya sa salas. Hinintay ko siyang matapos dahil hindi ako makakatulog hanggang naroon pa si Kuya Johnson. Inaya pa nga niya akong uminom kahit kalahating bote. Pero nagmatigas ako na hindi uminom, Papa Dudut. Sabi pa niya, kung natatakot daw ako na matulog sa salas ay baka magpakita yung anino ay pwede akong matulog sa kwarto nila. Wala naman daw si Tita Emmy. Kahit nang gabing yon lang daw, syempre tumanggi ako, Papa Dudut. Panay na ang dasal ko na sana ay dumating na ang bukas para naroon na ulit si Tita Emmy at Althea. Parang kapag kaming dalawa lang kasi ni Kuya Johnson ang naroon, ay malakas ang loob niya na magsalita ng kung ano-ano sa akin kahit medyo nakakabastos na. Halos hating gabi na nang matapos sa pag-inom ng beer si Kuya Johnson. Pag-akyat niya sa itaas ay niligpit ko na ang pinag-inuman niya at naglatag na ng aking tutulugan. Kahit antok na ay hindi ko pa rin magawang ipikit ang aking mata. Natatakot ako, Papa Dudut. Takot ako na baka biglang buwaba si Kuya Johnson at may gawin na hindi maganda. Paranoid na akong paranoid pero yun talaga ang tumatakbo sa utak ko ng sandaling yon. Hindi nga lang ako nagtagumpay sa pagpigil na huwag makatulog. Pagpikit ko ng mata ay nakatulog agad ako. Nalimpungatan na lamang ako nang may maramdaman akong mainit na hininga sa mukha ko at kamay na humahaplo sa aking dibdib. Ang naisip kong una ay ang anino ulit yon, pero nagkaroon ako ng pagdududa dahil may naamoy ako sa hininga niya. Amoy alak yon, Papa Dudut. Napasigaw ako nang makita ko si Kuya Johnson sa tabi ko. Nakatapat ang mukha niya sa mukha ko at ang kamay niya ay humihimas sa aking dibdib. Itinulak ko siya pero hindi sapat ang lakas ko para maitaboy ko siya. Kuya, lumayo po kayo sa akin. Isusumbong kita kay Tita Emmy. Pilit ang tapang sa boses ko. Subukan mo magsumbong at sasabihin ko kay Emmy na itigil na ang pagpapaaral sa iyo. Saka sa tingin mo ba ay paniniwalaan ka ng tita mo? Sino bang paniniwalaan niya sa ating dalawa, Julia? Nakangisi niyang sabi. Kuya, maawa ka sa akin. Huwag mong ituloy ang binamaalak mo. Lasing ka lang, kuya. Mag-isip ka po ng maayos. Maawa ka sa akin. Umiiyak kong samo. Alam mo ba na ang laki ng nagagastos ko sa iyo? Lalo na sa private school ka nag-aaral? Para na ito para makabawi ka man lang. Sabi pa ni Kuya Johnson. Natuod na lamang ako nang muli niya akong hawakan. Nanginig ang buong katawan ko sa takot habang lumuluha. Ang iniisip ko ay ang aking pamilya. Kapag hindi na ako pinag-aral ni Kuya Johnson ay baka hindi na kami makaahon sa kahirapan. Kaya ang nasa utak ko ng oras na yon ay magpaubaya kahit tutol ako at nandidiri ako sa maaring gawin ng asawa ng aking Tita Emmy. Ang tanging nagawa ko na lamang ay umiyak ng umiyak, Papa Dudut. Tinanggap ko na lamang ang mangyayari sa akin. Pero laking gulat ko nang biglang huminto si Kuya Johnson sa paglapit sa akin. Nakatingin siya sa sulok kung saan ko unang nakita ang anino. Nalalaki ang mata niya at nanginginig ang katawan. Baka sa mukha niya ang takot hanggang sa malakas siyang sumigaw. Napatayo siya at napahawak sa dibdib na parabang inatake ito sa puso. Balot ng takot na napatakbo si Kuya Johnson papunta sa kwarto nila sa itaas. Ang takot ko ay napalitan ng pagtataka kung bakit parang takot at takot si Kuya Johnson. Napatingin ako sa sulo kung saan siya huling tumingin bago nagsisigaw. Kinilabutan ako nang makita kong nakatayo roon ang anino. Nasa dilim lamang siya na parabang nakatingin sa akin. Sa takot ko ng gabing yon ay natulog ako nang nakabukas ang ilaw. Wala akong ideya kung ano nga ba ang nakita ni Kuya Johnson kung bakit tila abot langit ang takot niya. Kung anino lang siguro ang nakita niya ay hindi naman ganoon ang magiging reaksyon niya. Nagkaroon ako ng teorya na ibang nakita ni Kuya Johnson at sa tingin ko ay hindi ko rin gugustuhin na makita ang nakita niya sa sulok na yon, Papa Dudut. Nagtalo ang utak ko kung isusumbong ko ba kay Tita Emmy ang balak na paghalay ni Kuya Johnson sa akin. At dahil sa bata pa ako ng panahon na yon ay pinangunahan ako ng takot na baka hindi na ako makapag-aral kapag nagsumbong pa ako. Isa pa, iniisip ko na baka baligtarin rin ako ni Kuya Johnson. Nanahimik ako kahit alam kong hindi dapat. Bukod sa anino ay natakot na rin ako kay Kuya Johnson dahil may chance na ulitin niya yon yung ginawa niya sa akin. Simula nang bumalik si Tita Emmy ay napansin nila ang pagbabago kay Kuya Johnson. Palagi siyang nakatulala at kung minsan ay parang nagsasalita kahit na walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nung una, inisip ni Tita Emmy na pagod lamang sa trabaho ang asawa niya, pero habang tumatagal ay lumala nang lumala ang kalagayan nito. Hindi na ito kumakain ng maayos, nagkasakit ito at bumagsak ang katawan at hindi na nakapagtrabaho pa. Bigla na lamang itong sisigaw. Meron daw malaking lalaki na gustong patayin siya. May lalaki raw sa bahay na mapulang mata at mabalahibo ang buong katawan. Galit daw ito sa kanya, Papa Dudut. Ang anino sa dilim ang una kong naisip na sinasabi ni Kuya Johnson. Ang naisip ko pa ay baka tinulungan ako ng anino noong binalak ni Kuya Johnson na gawan ako ng masama. Siguro ay ipinakita nito kay Kuya ang tunay nitong anyo kaya ganoon na lamang ang takot ni Kuya Johnson. Na curious tuloy ako kung ano nga ba ang tunay na itsura ng anino. Bakit kay Kuya Johnson ay nagpakita siya ng totoo niyang wangis pero sa akin ay hindi. Puro lang siya paramdam na nagpapakita bilang isang anino. May lalaking itim. Nandito siya, Emmy, tulungan mo ko. ang malakas na sigaw ni Kuya Johnson nang gumising sa aming lahat sa gitna ng gabi. Mula sa ibaba ay narinig ko ang pagpalayaw ng iyak ni Tita Emmy. Kinabahan ako sa kung ano ang nangyayari sa itaas kaya tumakbo ako papunta doon. Nakita ko si Althea na umiiyak sa harapan ng pinto ng magulang niya. Sa unang pagkakataon ay yumakap siya sa akin na parabang nagpapasak lolo. Patuloy ang kalabugan at sigawan sa loob ng kwarto ni na Tita Emmy. Julia, sina mama at papa, nagpapatayan na yata sila, iyak ni Althea. Mukhang tama nga ang sinabing yon ni Althea, Papa Dudut. Base kasi sa sigawan ni na Tita Emmy at Kuya Johnson ay sinasaktan si Tita Emmy ng kanyang asawa. Natakot ako sa pwedeng mangyari kaya gumawa ako ng paraan. Kinuha ko sa ibaba yung mga duplicate key at binuksan ko ang kwarto ni na Tita Emmy. Naabutan namin si Kuya Johnson na sinasakal si Tita Emmy sa ibabaw ng kama. Nanlalaban si Tita pero mukhang nangihina na ito. Tatakbo na sana ako papalapit para tulungan si Tita Emmy pero napatulala ako nang makita ko ang anino. Nasa tabi siya ng kama at nakatingin kay Kuya Johnson. Sa bawat pagkurap ko ng mata ay unti-unting nagkakaroon ng anyo ang anino. Hanggang sa makita ko na ang totoong anyo niya. Nakakatakot siya. Mabalahibo ang katawan at kulay itim ang balat. Nanlilisik ang mga mata niya na namumula. Wala akong ideya kung anong klaseng nilalang siya, Papa Dudut. Sa buong buhay ko ay noon lamang ako nakakita ng ganun kahindik-hindik na nilalang. Tulong! Tulungan niyo ako! Ang nahihirapan na sabi ni Tita Emmy. Si Althea ang tumakbo papalapit sa mga magulang niya. Niyakap niya sa likod si Kuya Johnson at hinila palayo. Natumba pa ang dalawa sa sahig at doon na nga, Papa Dudut, parang natauhan si Kuya Johnson. Tumigil na ito sa pagwawala. Nang hindi ko na nakita ang anino ay saka ko nilapitan si Emmy. Lumabas kami ng kwarto at iniwanan namin doon si Kuya Johnson ng mag-isa. Tumawag na pala ng tanod ang ilang kapitbahay nang marinig nilang sigawan mula sa loob ng bahay. Hinuli si Kuya Johnson pero pinabalik din ito ng bahay kinabukasan dahil na rin sa kagustuhan ni Tita Emmy. Alam ko na hindi kayang ipakulong ni Tita ang asawa niya dahil sa mahal niya ito. Pero kung ako siguro ang tatanungin na hindi na dapat binalikpan ni Tita Emmy si Kuya Johnson. Ang tingin ko kasi parabang wala na siya sa kanyang sarili. Hinala ko pa ay ang anino ang may kagagawa noon. Siguro nga ay tinulungan niya ako noon, Papa Dudut. Siguro ay pinarosahan niya si Kuya Johnson dahil sa maitim nitong balak sa akin. Ang tanong ko lang ay bakit ako tutulungan ng anino? Nahirapan si Tita Emmy matapos ang pangyayaring yon. Hindi na nakabalik pa sa pagtatrabaho ang asawa niya dahil sa kalagayan nito. Sa huli ay nakapagdesisyon si Tita Emmy na ipadala sa isang mental hospital si Kuya Johnson dahil talagang nawala na ito sa katinoan. Palagi kasi ito nagsasalita ng mag-isa. Bukang bibig ang itim na lalaki, natatakot na rin siguro si Tita Emmy na maulit ang pananakal ni Kuya. Kaya kahit masakit ito para sa kanya ay nagbitaw na ito ng ganong desisyon. Pinasaan ni Tita Emmy ang responsibilidad na sana ay katuwang si Kuya Johnson. Pagdating sa pinansyal ay hindi siya nagkaroon ng problema dahil tinutulungan siya ng dalawa pa niyang anak. Ang nahirapan lamang siya ay ang pagsubaybay kay Althea. Lalo na tila nagrebelde si Althea sa naging desisyon ng nanay niya. Palagi nitong kasama ang mga kabarkada at kung minsan ay isang buong araw na hindi ito umuuwi. Kung noon ay sakit na ni Tita Emmy ang pagiging maldita ng anak niya, ay dumagdag pa ang pagiging pasaway nito. Nahuli ko pa si Althea na naninigarilyo sa likod ng bahay. Siya pang nagalit sa akin. Kapag sinumbong ko raw siya sa mama niya ay siya ang magpapalaya sa akin. Alam ko na hindi niya yun magagawa kaya nagsumbong pa rin ako kay Tita Emmy. Inalala ko kasi ang kalusugan ni Althea kaya iyon ang ginawa ko. Napagalitan si Althea ni Tita Emmy. Hinigpitan niya si Althea at pinabantayan sa akin lalo na kapag nasa school. Bahay school ang naging buhay ni Althea at sinisisi niya sa akin yon. Mas naging malupit siya sa akin, Papa Dudut. Dumating pa nga sa punto na physical na niya akong sinasaktan kahit na walang dahilan. Isang gabi sa pagtulog ko ay muli akong naalimpungatan at yon ay dahil sa naramdaman kong paghaplo sa aking mukha ng isang mainit na palad. Pagmulat ko ay nakita ko yung anino sa aking tabi. Nakatanghod siya sa mukha ko. Sisigaw sana ako pero hindi ko maibukas ang bibig ko. Hindi ko rin maigalawang kahit na anong parte ng aking katawan na para bang may mabigat na bagay na nakadagan sa akin. Kahit ang ipikit ng aking mata ay hindi ko rin kaya papadudod. Gusto ko na lamang sanang pumikit upang hindi ko na makita ang anino. Ang nakakakilabot pa ay narinig ko rin ang malalim at mabagal na paghinga ng anino. Nagpatuloy sa paghaplos ang anino sa akin. Naramdaman ko ang kamay niya sa aking hita. Umakyat yon hanggang sa mapunta sa aking masela na parte ng katawan sa ibaba. Doon ako tuluyan na nagpanik pero wala akong magawa. Ni hindi nga ako makasigaw para humingi ng saklolo kina Tita Emmy at Althea na natutulog sa itaas. Nagdasal ako gamit ang aking isipan. Humingi ako ng tulong sa Diyos. Naging epektibo naman ang aking ginawa dahil makalipas ang ilang sandali ay nagawa ko ng makagalaw. Bumangon ako at tumakbo sa itaas na takot na takot. Kinatukon ng malakas ang pinto ng kwarto ni Tita Emmy hanggang sa yon ay buksan niya. "Julia, ano ka ba naman? Nang bubulahaw ka?" Galit na sigaw sa akin ni Tita Emmy. "Tita, parang awa mo na po. Dito na po muna ako matutulog sa kwarto mo. May lalaki po sa ibaba. Natatakot ako." Umiiyak kong sabi. Napababa si Tita Emmy para i-check kung meron nga talagang lalaki sa ibaba pero wala siyang nakita. Iginit ko sa kanya na yung anino ang nakita ko noon. Sinabi ko na matagal na akong ginugulo ng anino na yon. Sa pagkataranta ko ay naamin ko nang hindi sinasadya ang pagtangkang paghalay ni Kuya Johnson sa akin. At sinabi ko rin na ang hinala ko ay tinulungan ako ng anino na yon. Na baka ang anino ang responsable sa pagkawala ng asawa niya sa katinuan dahil pinarusahan ito ng anino. "Anong sabi mo? Pinagtangkang kang halayin ng asawa ko?" Hindi makapaniwala ang tanong ni Tita. "Opo Tita, hindi po ako sinungaling. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi po siya nagtagumpay dahil nagpakita sa kanya yung anino," sabi ko habang umiiyak. Niyakap ako ni Tita Emmy ng mahigpit. Napaiyak siya nang malaman niya ang ginawa sa akin ng kanyang asawa. Humingi siya ng tawad sa akin dahil wala raw siya noon para sana ipagtanggol ako. Nangako raw siya sa nanay ko na magiging ligtas ako sa pamamahay niya pero hindi yon nangyari. Kahit paano ay nagpasalamat ako na pinaniwalaan ako ni Tita Emmy. Kahit ang tungkol sa anino ay pinaniwalaan niya kahit ang sabi ni Kuya Johnson ay hindi naniniwala si Tita Emmy sa ganong mga bagay. Simula ng gabing yon ay nasa kwarto na ni Tita Emmy ako natulog. Napansin ko rin na hindi na ako ginagambala ng anino simula nang hindi na ako sa salas natutulog. Yun nga lang nagselo si Althea sa akin. Akala niya yata inaagaw ko sa kanya ang pagiging anak niya kay Tita Emmy. Mas lalo tuloy siyang naging maldita sa akin. Hindi ko naman siya magawang labanan dahil anak siya ng taong nagpapaaral sa akin. Hanggang isang gabi ay nagising kami ni Tita Emmy sa pagsigaw ni Althea mula sa kwarto nito. Napatakbo kami at nang buksan ni Tita ang pinto ay nagulantang kami. Dahil may hawak na kutsilyo si Althea at winawasiwas niya iyon sa hangin na para bang meron itong gustong saksakin pero hindi naman nakikita. Nag-hysterical si Tita Emmy. Pinagtulungan namin na mapakalma si Althea. Nang makuha na ni Tita Emmy ang kutsilyo mula sa anak niya ay sakalang namin nakausap si Althea. Ang sabi ni Althea ay ilang gabi na siyang natutulog na may katabing kutsilyo. May nakita raw siyang lalaking maitim na naglalakad sa kwarto niya. Sinasaktan si Althea ng lalaking yon kaya bago ito matulog ay kumukuha ito ng kutsilyo sa kusina. Nang gabing yon ay inakala niya na papatay na siya ng lalaki dahil sinasakal siya nito. Kaya siya nagsisigaw ay para maalarma kami. Noon ko nakita sa mukha ni Tita Emmy na talagang naniniwala na siya sa akin tungkol sa anino ng isang lalaki na nakikita ko sa bahay nila. Dahil mismong anak niya ang nakaranas noon. Nangamba ako na baka si Althea ang sunod na paparusahan ng anino dahil sa malupit si Althea sa akin. Kaya isang gabi sa salas ako ulit natulog. Kahit natatakot ako ay nilabanan ko yon, Papa Dudut. Umaasa kasi ako na muling magpapakita ang anino sa akin. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong makiusap sa kanya na lubayan niya si Althea. Sa ika-apat na gabi ng pagtulog ko ulit sa salas ay nalimpungatan ako sa biglang pag-init ng temperatura. At sa pagtingin ko sa sulok ay naroon ang anino. Meron siyang mga pulang mata na akala mo ay bolang apoy na nagbabaga. Doon ko lang siya nakitang gano'n ang anyo. Kung ikaw man ang gumagambala kay Althea, nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo na siya. Lubayan mo na siya kasi wala siyang ginagawang masama. Alam ko na hindi maganda ang pakikitungo niya sa akin pero hayaan mo na lang siya, parang awa mo na. Pagsusumamo ko sa anino. Wala akong ideya kung naiintindihan niya ba ako, Papa Dudut. Bigla na lang kasi siyang nawala. Simula nang kausapin ko ang anino ay napansin ko na hindi nabalisa si Althea. Magkakasama na kaming natutulog sa kwarto ni Tita Emmy para maprotektahan namin ang isa't isa kung sakali na may hindi magandang mangyari sa mga oras na hindi inaasahan. Unti-unti rin nagbago ang pakikitungo ni Althea. Naging magkaibigan na kami at ang bagay na yon ay nakakagulat para sa akin. Kahit na pabless na noon ni Tita Emmy ang bahay nila ay pinabless nila ulit yon at dahil doon ay hindi na nagpakita pa sa akin ang anino sa dilim. Nakatapos na ako sa kolehiyo at nakapagtrabaho ay hindi ko na talaga siya naramdaman pa. Isang masamang karanasan man ang nangyari sa akin sa bahay ni Tita Emmy, kagaya ng pagambala ng anino sa akin at muntik na paghalay ni Kuya Johnson ay iniisip ko na dahil sa mga yon ay naging matatag ako sa buhay. Sobrang laki na rin ang pasasalamat ko sa aking Tita Emmy dahil tinupad niya ang pangako niya kay nanay na papatapusin ako sa pag-aaral. Akala ko kasi noon ay magiging malupit siya sa akin. Masaya ako na meron na ako magandang trabaho ngayon at nakabili na ako ng bahay at lupa para sa aking nanay at mga kapatid. Yung tungkol naman sa anino, kahit pa hindi ko na siya nakikita, alam ko na nakamasid pa rin siya sa akin, Papa Dudut. Ang totoo niyan, Papa Dudut, hanggang sa kasalukuyan ay hindi ko pa rin alam kung anong uring nilalang ba ang anino na yon at kung ano ba ang pakay niya sa akin. Hindi na rin siguro importante na malaman ko ang kasagutan dahil para sa akin ang mahalaga ay buhay ako at ang mahal ko sa buhay. At habang buhay ako ay may pagkakataon pa akong iparamdam sa kanila ang aking suporta at pagmamahal. Lubos na gumagalang, Julia. Likas na sa karamihan sa ating mga Pilipino ang magsakripisyo para sa kapakanan at ikakaginhawa ng ating pamilya. Gagawin natin ang lahat para sa kanila kahit pa ang maging kapalit nito ay ang sarili nating kaligtasan ng buhay. Isang halimbawa rito ang kwento ni Julia. Kahit pa alam niya na malaki ang tsansang siya ay mapahamak sa bahay ng tita niya ay hindi pa rin siya umalis doon. Ngunit sa kabilang banda ay hindi rin masama na isipin natin ang ating sarili lalo na kung buhay natin ang nakasalalay. Dahil paano natin magagawang tulungan ang mga mahal natin sa buhay kung tayo ang mapapahamak? Huwag din natin kakalimutan na sa tuwing merong gumagambala sa atin kagaya ng anino na nakikita ni Julia ay palagi tayong humingi ng proteksyon sa ating Panginoon. Dahil sa mga sitwasyon na sa tingin natin ay wala na tayong makakapitan, tanging siya lamang ang ating masasandalan. Basta isa puso natin ang ating pagdarasal sa Kanya. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe kung nagustuhan po ninyo ang episode na ito. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Nakapag-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, like, subscribe na! Maraming maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. bibigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut's Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut's Stories.